Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. En enkelt udmelding eller en lille bitte ændring kan få en aktie til at brage op eller styrte ned. Det er realiteten på aktiemarkedet, og derfor sidder de gavede aktiehoveder lige med til nyhedsstrømmen dag ind og dag ud. Men er der egentlig nogle særlige aktier, som er ret meget værd at holde øje med i år? Det skal det handle om i dag, for jeg har nemlig bedt mine to gæster om at tage nogle aktier med ind i studiet, som de altså holder et særligt skarpt øje med i 2024. Så velkommen til Thorleif Jackson, direktør og porteføljeforvalter i Jackson Familie Invest, og Lars Persson, fast porteføljeforvalter i klubben og en del af Aktierådet. Og vi er kommet herind trods snestorm og det hele. Ja, godmorgen. Ja, godmorgen altså. Godmorgen. Thorleif, vi skal også se lidt nærmere på, hvad for nogle danske aktier, der har klaret sig bedst de seneste 20 år, for det har du nemlig siddet og analyseret for nyligt. Men det år, vi lige har bundet en sløjfe på, 2023, hvordan har det været for dig ude i Jackson Familie Invest? Har der været damp på kedlerne? Det har der. På et tidspunkt så det lidt for kølig ud, men vi havde en god årsafslutning, og vi endte med et afkast på tæt på de 20%. Og det er cirka 5% bedre end et relevant verdensindeks. Så vi er meget glade. Så du er en glad og tilfreds mand, og det her de sidste par måneder store rally, det nød du altså også godt af, Lars Persson. Ja, jeg gik fra minus til plus, så ja, det var helt okay. Så ja, så det, men altså, jeg nåede ikke op på de samme 20%, som Thorleif. Jeg var lidt bagefter, men sådan er det. Så nu må vi se, hvad 24 kan bringe. Det bliver jo spændende. Vi starter lidt forkølet, men altså også efter sådan et run der, så er det jo, så ved man godt, så skal vi lige tage lidt af overkrydderne op. Man kunne også bare se, det er jo alle aktier, hvis man går sådan igennem. Du kan bladre igennem sådan et indeks, og så kan du se, at alle aktier faktisk mere eller mindre har haft en opadgående trend i de sidste halvanden måned der af året. Ikke? Så det er klart, så nu skal vi måske stockpicke i stedet for en gang skyld. Og det er jo så det, man skal håbe på, at man har fundet de rigtige aktier i stedet for bare, at hele indekset kører op. Ja, yes, så stockpicker. Vi skal altså også snakke forbi nogle aktier her lidt senere i udsendelsen. Men Thorleif, du har også været inde i Millionærklubben. Sidste år havde vi også fornøjelsen af dig et par gange, hvor vi blandt andet talte om europæiske boligselskaber. Vi havde også et helt afsnit, der handlede om Indien. Det var begge to sådan steder, hvor du så noget potentiale. Gør du stadigvæk det i de to steder, eller er du begyndt sådan at trække dig lidt fra det ene eller fra det andet? Jeg er stadigvæk meget begejstret for europæiske ejendomsaktier. Vi havde jo en studietur til Warszawa i september, og der besøgte vi et tysk ejendomsselskab, der har nogle aktiviteter i Berlin. De hedder TAG Immobilien, og dem købte vi til Familieinvest efterfølgende. Og den er jo bare steget med over 35% siden. Så ja, og de andre ejendomsaktier har også rettet sig. Så det har været en god investering seneste. Ja, på det seneste, fordi det har jo ellers været nogen, der har været ret udfordret i takt med, at så er renten steget, og hvis de skal ud og finansiere noget ny gæld, de her boligselskaber, så kan det blive ret dyrt. Men nu er renten måske på vej nedad, så du tænker, jo, det er godt. De vejer morgenluft. Hvis renten kommer til at falde i 2024, så tror jeg ikke, at boligpriserne falder yderligere. Så har de nok bundet, og så skal de måske op. Og hvis boligpriserne begynder at stige, så er der ingen grund til, at ejendomsaktierne skal handle til halvdelen af de underliggende værdier. Og så tror jeg, at der er et hul, der skal lukkes, og det bliver sjovt. Ja, Thorleif Jackson, du ser altså gevinst i ejendomsselskaber, men nok om dem, fordi vi skal selvfølgelig også forbi markedet. Ja. Lars Persson, har vi fået sådan det gode aktiehumør frem her fra morgenstunden? Ja, efter Asien var sådan lidt mere blandet, i hvert fald i Kina, men så Japan er jo kommet tilbage, og trods jordskæld ser det ud, som om de har klaret sig forholdsvis okay. Indien ser stadigvæk lidt i gang og ender i et plus, men hvad hedder det nu? Jamen, vi startede godt op herhjemme i Danmark, hvor igen det er Møller, Mærsk Møller, der ligesom har taget teten stadigvæk sammen med Torm og også DSV. Jamen, det er jo den her usikre situation i Rødehavet, selvom at nu har vi samlet en konstellation af 11 forbundsfælder, hvor vi har sagt, at nu må I godt lige holde op med at fyre de der raketter af til de der oprørere i Yemen, og så må vi jo så se, om de margaretter og hvad der ellers sker, det må vi jo så se der. Så de har jo haft lidt kronedage med at kunne hæve priserne også, fordi at, jamen, søfolkene har fået dobbeltbetaling, eller hvor meget, hvordan det nu er, når de sejler dernede i sådan en krigszone. Så ja, der er godt gang i de shipping-selskaber igen her fra årsskiftet, og må vi så se, om det kan holde stand henover ja, de næste måneder, eller om det bare var et lille blop, eller om det bliver en længerevarende situation, vi har der. Så det er egentlig dem, der drøner op af. Og lidt i den anden ende, jamen, der har vi så lidt Noble og lidt Ambu. Og så, jamen, så har vi selvfølgelig forsikringsselskaberne, fordi at, jamen, der er jo både vand i kældre og oversvømmet caféer og alt muligt andet igen. Så det er jo ikke den helt store gode historie for forsikringsselskaberne. Heldigvis så gik trafikken jo nærmest i stå på motorvejene, så vi kunne ikke køre ind i hinanden. Vi kunne måske køre lidt i grøften, men det er jo ikke, fordi vi har skøjtet rundt og kørt så meget ind i hinanden. Men altså, det er jo ikke god historie for forsikringsselskaberne, fordi så skal de af med nogle penge. Og også selvom de måske har haft et godt afkast på deres investerede kapital sidste år, jamen, så er det selvfølgelig altid ærgerligt at skulle udbetale de her forsikringssummer. Og det er jo nogle af dem, vi ikke håber, vi skal have fat i. Men ja, der var nogen nede, i hvert fald nede i Køge, kunne jeg høre i går aften, der skulle have fat i deres forsikringsselskab for anden gang, ikke? Så det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, og det er jo, må vi så se, hvor meget af priserne bliver hævet med, men det er jo egentlig situationen i øjeblikket. Så ja, lige på den korte bane, der kan det jo godt være, at det måske kommer til at drille ja, regnskaberne, men det er jo noget, så hæver de bare priserne bare i gåseøjne, og så sender de bolden videre til os andre, så det er jo noget, vi andre må løfte. Så vi skal jo nok ud og stormflodssikre lidt mere og have lidt styr på alt det der i flere kommuner, end vi tidligere har haft i hvert fald. Mm. Torleif Jackson, sådan noget med forsikring, som Lars Pearson nævner her, er det egentlig noget, der ligger meget af i din portefølje, altså i dit investeringsunivers generelt? Nej, vi har ikke så mange forsikringsselskaber i øjeblikket. Nej, er der nogen særlig grund til det? Altså... Nej, ikke specielt. Jeg er på udkig efter gode forsikringsselskaber. Okay. Vi plejer at kigge efter nogle branchevinder, og dem kan jeg ikke lige få øje på i øjeblikket. Sådan noget som Top Danmark er jeg glad for, men den synes jeg bare ikke virker så billig for tiden. Yes. Nå, lidt andet, der er sket ude i det store udland, det er altså, at vi i går aftes fik sådan referatet fra det rentemøde, som den amerikanske centralbank holdte den 12. 13. december, som virkelig satte skub i hele markedet, fordi at de begyndte at snakke om, at renten den skal nok snart ned. Og det er ligesom også tydeligt, at det referat, der udkom i går, de mener, at renten har toppet, men renten skal være restriktiv, altså relativt høj i noget tid, og det skal være tydelige data, der kommer på bordet, inden de sætter renten ned igen. Torleif Jackson, sådan et rentereferat, er det noget, du lægger sådan særlig stor vægt på? Nej, det gør jeg ikke. Altså generelt set, så kigger jeg ikke så meget på nyheder. Min metode er at lave historiske analyser og lade nøgletallene fortælle historien. Jeg er fundamental i min tilgang. Jeg kigger også lidt på nyheder og grafer, men det er ikke noget, det er ikke der, jeg laver mine beslutninger normalt. Nej, okay. Så I sidder simpelthen, du står og så nikker lidt, Lars Pearson. I er mere sådan nede i virksomhederne og i den tekniske analyse, og du er nok mere nede i regnskaberne og holder øje, end det er sådan, hvad der sker på de helt store planer allerede. Ja, altså man bliver nødt til at løbe med den retning, som indeksene løber i, så tænker jeg i hvert fald lidt. Der har Torleif lidt anden holdning af, men bare at man er investeret, fordi at jamen, det der med at time det kan godt være svært, men man kan godt tage lidt af overkrøderen, hvis indeksene begynder at falde og har en faldende trend. Der skal man ligesom, synes jeg, ræbe sejlene. Dengang Torleif og jeg konkurrerede mod hinanden hos Nordnet, så solgte jeg heller ikke alle mine aktier op i den portefølje, fordi man når ikke at få solgt, fordi nogle af dem bliver man forelsket i, der er også nogle aktier, man bare skal have, fordi nogen kan jo ligge inde med nogle aktier, de har købt for mange år siden, med nogle, undskyld med udtrykket, skide gode gennemsnitskurser. Altså, jeg har selv Genmap derhjemme, som jeg har købt for lang tid tilbage, og jeg, selvom den så har haft et dårligt år sidste år, så solgte jeg ikke ud af alle mine Genmap, men de har gjort, at jeg har kunne købe nogle andre aktier, fordi jeg har taget overkrydderen af, men jeg har ikke solgt alle mine Genmap, fordi jeg tror på den historie, de går og fortæller. Så det er jo også noget med, jamen, hvordan er det egentlig, man har sammensat sin portefølje, og hvornår, altså, hvor ligger ens aktie henne? Så kan man selvfølgelig, vi kan godt tage nogle historier frem om aktier, der er faldet fuldstændig ud af sengen og aldrig kommet op igen. Nu er selskabet taget af børsen, men et godt gammeldags selskab som Sanny Stål, som levede op i Aalborg og købte stål og sådan noget, de forkøbte sig under finanskrisen der tilbage og kom aldrig rigtig tilbage i den fordomstid. Dalhoff Larsen og Horne Hjortemann, et træselskab, vi havde på børsen, kom heller ikke tilbage. Så der er jo selvfølgelig historier om, at man skal passe på, at man ikke bare bliver ved med at sidde med sine aktier, men fordi ens, hvis den gode historie stadigvæk er i selskabet, så skal man passe på med ikke at sælge alle aktierne, hvis man har en rigtig god gennemsnitskurs, synes jeg. Ja, man skal passe på, at man ikke bliver ved med at sidde i aktierne, Olaf Jackson. Er det rigtigt? Altså, jeg vil sige, vi er jo ikke market timer her i Jackson Family Investor. Vi går aldrig kontant. Vi er altid 100% investeret, og vi rider på markedsbølger. Men når det er sagt, så kigger jeg selvfølgelig også på graferne, og hvis man kan kombinere det fundamentale og det tekniske, så har man måske en vinderformular. Og jeg kan nævne sådan et selskab som Novozymes, som vi har analyseret, og i mange år har vi sagt nej tak, fordi den var for dyr. Den handlede til 30, 40, 50 gange indtjening. Det var bare for meget. Men så lavede de den her fusion, og de købte også Christian Hansen for dyrt. Men så faldt kursen 45% fra toppen, og den lå omkring de der 280-290. Og pludselig så handlede Novozymes til 20 gange indtjeningen, 22 gange indtjeningen, og det var tæt på at være historisk lavt. Og samtidig kan man kigge på grafen, at kursmæssigt så var den omkring de der 280-90, og det var nogenlunde et bundniveau, når man så på det teknisk. Så der var det en kombination af aktien, den var billig, målt på de fundamentale tal, og den var lå også og ramte en bund, hvis man kiggede på det rent teknisk. Og så er der selvfølgelig ikke nogen, der garanti for, at den vender, og den skal op. Den kan selvfølgelig også bryde bunden og ryge længere ned. Det tror vi bare ikke på, fordi at den var billig fundamentalt set. Så vi købte, Jackson Family Invest købte Novozymes omkring 290 der for 3-4 måneder siden, og den er jo bare bulleret op og var den bedste aktie i 4. kvartal, tror jeg, i hvert fald i min portefølje hos Dansk Aktionærforening, hvor den steg med 30%. Men hvad er ligesom sådan perspektiverne for dem? Hvorhen er det, du tænker, at det kan blive stort, det kan blive godt? Hvad skal drive Novozymes fremad? Altså, jeg synes jo, Novozymes minder lidt om fusionen mellem Nordisk Gentofte og Novo Industri tilbage i 1989. To stærke danske konkurrenter går sammen og vælger, i stedet for at konkurrere mod hinanden, så arbejder de sammen og trækker i samme retning. Det er lidt det samme med Novozymes og Christian Hansen. Jeg tror, det kan blive rigtig smukt. Jeg tror, det kan blive et powerhouse, som kommer til at levere evig stigende omsætning og indtjening i de næste 20-30 år, og det kan blive rigtig, rigtig sjovt. Men skal de ud på nogle nye sådan forretningsområder, eller skal de noget, altså hvad er det for nogle kræfter, det kan frigive, at de går sammen, Olaf Jackson? Jeg tror bare, at de kommer til at have fokus, og de kommer til at vinde markedsandele, og marginerne bliver formentlig forbedret, fordi der er mindre konkurrence. De er også begunstiget af, at der er fire af deres hovedkonkurrenter, der er gået sammen til to selskaber, så branchen går fra at have 7 selskaber til 4 selskaber, og det tænker jeg, at det forbedrer marginerne. Således har vi altså sparket gang i torsdagens udsendelse af Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af vores faste ekspert Lars Pearson, og også besøg af Olaf Jackson, der er direktør og porteføljeforvalter i Jackson Family Invest. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben nummer, det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Der er omkring 60.000 børsnoterede selskaber i hele verden, og det er selvsagt umuligt at holde øje med dem alle sammen. Men hvor retter mine to gæster kigger den hen i det nye år? Det skal det handle om nu. Og Lars Pearson, lad os starte med en af dine. Du vil nemlig kigge mod Core Service Management Holding, som det sådan ikke som mundret hedder, når vi skal sige sådan det fulde navn. En slags svensk ISS, kalder du det. Ja. De har mistet et par store kontrakter sidste år. Kursen den er nede med 35% på et år. Hvorfor holder du øje med den nu? Jamen, ligesom man får bøllebank, når man mister en stor kontrakt, så skal der heller ikke meget til, at man får medvind, hvis man vinder nogen. Og det kan meget vel ske, det ved vi ikke noget om. Desuden så aktien er faldet kraftigt, men de har stadig en forholdsvis god indtjening på bundlinjen, og omsætning også steget godt. Så jeg synes jo egentlig, den ligger sådan lidt uheldigt, og har fået måske lidt for mange bøllebank i forhold til. En anden ting, der kunne være, det er, at nu ser vi jo, som vi ser inden for ingredienser, der er nogen, der køber op, og Core Management Service, det er jo sådan lidt, der ligger kun i Norden. Jamen, der kunne sidde en i Frankrig, der kunne sidde en i Tyskland, der kunne sidde en i USA, og tænke, ved du hvad, hvis jeg skal ind på det her marked, så kan jeg få en stor lunds ved at købe det lynhurtigt. Nu begynder renten at falde også, og det kan jo sådan ligesom skubbe til, at man laver nogle virksomhedsopkøb. Der har været meget stille med virksomhedsopkøb her de sidste år, så der ligger også noget til højre benet der, men det er jo ikke den historie, man skal gå efter. Jeg synes, man skal gå efter historien om, at aktien er faldet virkelig meget de sidste par år, og så stadigvæk egentlig laver en god omsætning og omsætningsfremgang, og egentlig har en stabil bundlinje, på trods af, at man mister nogle forholdsvis store kunder. Så ja, jeg synes, det er en spændende virksomhed, man skal prøve at holde lidt øje med. Og vi snakker jo om ISS, her er i gang med en turnaround. Jamen, så synes jeg egentlig også, at de står, jeg ved ikke, om de står over for en turnaround, men de står i hvert fald over, jo kursmæssigt, men selve virksomheden er jo egentlig meget godt, i meget god drift, og ser egentlig forholdsvis sund ud, og heller ikke sådan voldsomt forgældet. Så jeg synes, det er sådan en, man skal prøve at holde øje med. Og så, det er egentlig ikke noget, jeg har lige siddet og analyseret, men Torleif, han sagde, at de faktisk udbetaler et forholdsvis højt udbytte. Det havde jeg egentlig ikke lige kigget på. Så, og nu kan man jo håbe på, at den svenske krone bare bliver styrket en lille smule. Den var jo virkelig kedelig sidste år, og også at have svenske aktier faktisk. Hvis der ikke skal ske pilles meget ved renten, så kan vi jo bare også håbe på, at den svenske krone får lidt medvind der. Så ja, jeg synes egentlig, det er bare et meget interessant selskab. Mm. Tickerkoden er COOR, hvis man vil slå den op derhjemme. Men det her med, at de er, altså ligesom ISS også er bundet meget op på at have de her store kontrakter, Lars Pearson. Mm. Altså hvad skal man som investor sådan lægge vægt på? Vil det gøre det et selskab mere sårbart, eller er det til gengæld fedt, at så ved man, at hvis de har den her kontrakt, så har de også noget omsætning, der ligger flere år ude i fremtiden? Jamen, det, der altid er farligt, det er jo, man skal jo vide, hvor store er de her kontrakter, fordi hvis det er nogen, der udgør alt for meget af forretningen, så kan det jo godt slå hårdt, men det så må de jo ud og meddele, og så får man selvfølgelig et kursmæssigt gok i nøden, ikke? Men i april måned 22, der var den i 90, og nu handles den i 45. Det er alligevel noget af en nedsabling på et selskab, der ser ud som om, at det forholdsvis går stadigvæk den samme retning som tidligere med omsætningsvækst og bundlinjevækst. Så jeg synes, det virker sådan kraftigt. Og så kan man så sige, at der har også været mange udenlandske investorer, der ikke har været så hooked på, og i hvert fald specielt svenske selskaber, fordi at den svenske krone har været faldende, og så er der ingen grund til at gå ind i det. Og man måske har haft lidt, man har ikke haft lyst til at gå ind i det nordiske marked, men det er ligesom om, at det er vendt lidt rundt, fordi at de har ligget underdrejet nogle af aktierne, og måske i gåseøjne er billige på nøgletallene, ikke? Så ja, det er også en af de ting. Mm. Det er jo ikke sådan en evig sikkerhed på, at det kommer til at gå godt, bare fordi man kan også blive presset af sine store kunder til at levere for billige penge. Så det er jo det, der så kan ødelægge en god indtjeningsmargin og en bundlinje, ikke? Så det skal man også være lidt påpasselig med i hvert fald. Okay. Torleif, du nævnte, at du synes, de udbetalte nogle ret høje udbytter det her kur. Det var du faktisk sådan lidt skeptisk overfor. Jamen altså, det er et eksempel på et selskab, der hvert eneste år udbetaler mere, end de tjener. Og så er mit spørgsmål til Lars Persson, er det bæredygtigt? Kan det blive ved? Og vi har set det tidligere med for eksempel TDC, at det kan jo bare ikke blive ved. I sidste ende, så er de jo nødt til at sætte udbytterne ned. Og i øjeblikket, så ligner det en snedig investering, der giver måske 9% i udbytteafkast. Mm. Og det kan også godt være, at det kommer til at gå rigtig godt. Jeg er bare en lille smule skeptisk. Jeg har fulgt sådan nogen som, skal vi sige, Falck og Securitas og ISS i mange år, og jeg synes aldrig rigtigt, de har leveret. Mm. Men det her med, at de udbetaler høje udbytter, som de måske, altså som er højere end det, de tjener, hvorfor gør selskaber det? Nu ved jeg godt, du ikke sidder og er direktør i KOR, Torleif Jackson, men handler det om at lokke folk til, eller hvorfor? De har måske nogle aktionærer, der er kapitalfonde, eller prøver at opføre som om, de er ejet af en kapitalfond. Mm. Og så prøver de at optimere kapitalen, du ved, kører lige til grænsen. Mm. Men og måske har de nogle afskrivninger, måske udbetaler de kun lige præcis 100% af deres cashflow. Det er måske lige afret bæredygtigt, men det kan også være, at de udbetaler mere, end de burde. Mm. Ja, okay. Nå, så altså et par ord om svenske kur. Lad os så videre til en af dem, som du holder øje med i det helt nye år. Torleif Jackson, det er Novo Nordisk. Surprise, surprise. Hvorfor holder du øje med den? Jamen, Novo Nordisk er jo en af de mest omtalte aktier, og en af de bedste aktier. Også i 2023, der steg kursen 49%. Men det, jeg bemærker mig, det er, at indtjeningen faktisk det er 51%. Så jeg synes, at kursstigningen er berettiget. Mm. Indtjeningen er simpelthen steget lige så meget som aktiekursen, hvilket betyder, at Novo Nordisk faktisk er en knivspids billigere i dag, end den var for et år siden. Mm. Men der er jo altså også en stor amerikansk konkurrent, der står og under Novo Nordisk i aktien. Jeg så lige, at Bank of America, de har udpeget Eli Lilly som deres foretrukne medicinal- og biotech-aktie for hele 2024. Altså med den amerikanske trussel over hovedet, Thorleif Jackson, hvad tænker du så? Ja, det er korrekt. Det ser ud til, at det bliver en hård konkurrent. Mm. Og Novo er kommet først på markedet med deres fedmemiddel, og er måske lige lidt foran i et vedløb, hvor der kommer to heste, der løber meget hurtigt. Det man kan sige, det er, at markedet er gigantisk, virkelig, virkelig stort og meget større end sukkersygemarked. Så derfor så tror jeg, at der er plads til i hvert fald to store selskaber. Og måske kan det være en fordel, at der er nogle konkurrenter, der kan være med til at sparke nogle døre ind. Det har man hørt før. Hvordan det? Jamen, det afgørende for de her selskaber, det er at få de offentlige tilskud. Og der hjælper det meget, at for Novo, at der er en konkurrent, der har et lignende tilbud, og de kan argumentere for, at det er godt for sundheden for hele befolkningen, og er det en god investering at give tilskud til fedmemedicin, fordi at det forbedrer simpelthen folkesundheden, og så sparer staterne flere penge, end de giver ud. Mm. Er der noget særligt, du kommer til at holde øje med ved Novo Nordisk her det næste år? Altså er det, udover at du sikkert kommer til at dykke ned i regnskaberne, men jeg ved, der er også nogen, der sidder og dykker ned i sådan noget med deres recepttal og det ene og det andet, eller hvad er der, ja, har du sådan føler hun ude efter noget særligt, Thorleif Jackson? Nej, ikke rigtigt. Jeg okay. tror, at de har gjort det rigtigt. De har investeret meget hårdt i at udbygge kapaciteten, og det er det, der kommer til at begrænse væksten lige på kort sigt. Mm. På lidt længere sigt, så bliver det afgørende, hvordan det går med deres opfølger til semaglutid. Og der har de et spændende produkt undervejs, hvor de kombinerer det nuværende aktivstof med noget, der hedder amylin, som er et andet kendt stof, som de også har udviklet. Og det er en meget, meget stærk kombination, som ser ud til at give et endnu større vægttab end Eli Lillys produkter. Derfor så tror jeg, at det kan forlænge væksten med yderligere måske 5 år. Er det noget, de har sådan på trapperne, det her produkt? Nej, det er ikke noget, der kommer de næste par år. Men okay. Der kommer måske nogle studier og nogle nyheder omkring, hvordan det går med de diverse studier. Okay. Således altså et par ord om Novo Nordisk. Lad os springe til din nummer to, Lars Persson, for du kommer til også at holde øje med en anden svensker, Sectra, som også er sådan lidt inde i noget medicinalt. Det er noget med noget teknologi til noget diagnostisering og sådan noget, og så også nogle krypterede datasystemer. Ja. Hvorfor kommer du til at holde øje med den? Jamen, altså, hvis folk har lyttet til Millionærklubben i en del år, så har jeg talt om den flere gange, og den har både lavet op- og nedture, så det er ikke sådan en, man bare ligger ind i porteføljen, og så snorksover man, fordi lige om lidt, så vil Thorleif sparke mig over skinben og sige, at det der PE-tal, det er alt for højt. Jamen, det er rigtigt. Men det, der er interessant, synes jeg, det er den her krypterede afdeling, den her, hvor man kan tale hemmeligt og snakke uden, at der er andre, der lytter. Det er jo blevet mere og mere, og hele den her sikkerhedsdel, og så er det jo en mærkelig kombination, at man har noget sygehus og noget sikkerhed blandet sammen. Sådan er det nogle gange med de der svenskere, de blander sådan nogle gange en mærkelig cocktail, og så smager det alligevel meget godt. Så det jeg tænker på, at den er begyndt at vokse større, end den har været tidligere, og selvfølgelig er der lang tid til, at den er lige så stor som sygehusafdelingen, men den er ret interessant ved, at det er noget, vi efterspørger mere og mere, hele det her sikkerhedsdel. Så sygehuset, det er sådan en cash cow, der står og leverer sådan, så man kan udvikle det næste ben, som jeg ser, er sikkerhedsforretningen. Og hvem ved, der kan måske en dag komme et spin-off, jeg siger ikke, det gør nu eller i dag, og det er heller ikke sådan, man skal investere i aktien, bare fordi, at der kommer et spin-off. Men det er en ret interessant aktie, fordi det er sådan en sjov kombination, eller anderledes kombination af noget sikkerhed på den ene side, og noget sygehus på den anden side, som jeg synes er unikt. Og det vil bare sige, jamen, Jeg har taget sådan lidt svenske med, der måske ikke har altid har klaret sig så godt, men så den her, den ser spændende ud lige i øjeblikket, og det er også meget med ordrebeholdning og sådan ting og sager, og hvordan det går i den der sikkerhedsafdeling, der kan gøre det. Så man skal ikke lægge alle sine æg i den kurv, men man kan holde øje med den, og så købe den, når man... Ja. Og så er det selvfølgelig igen det der med PE-tallet på 80. Jamen, tør man købe det? Ja, altså det er jo op til en selv. Altså man kan godt finde selskaber, der har høje P/E-tal, og så alligevel stiger kursen i 3-4 år, uden at ja, det ødelægger den gode stemning i aktien. Så ja, det er derfor, jeg holder øje med det. Thorleif Jackson, en aktie, Sectra SECT, tror jeg den hedder, som tickerkode PE på 80, altså ja, man betaler 80 kroner for en krone af indtjeningen. Får det dine advarselslamper til at blinke, eller tænker du, det kunne være et godt køb? Ja, altså jeg har kendt den ikke i forvejen, men jeg har da kigget lidt på den her inden vores udsendelse i dag, og jeg siger, det ligner et godt selskab, en god branche, og det ser ud til, at de har en god markedsposition. Men altså, jeg vil sige nej tak på grund af prisen. Mm. Altså, med en price earning på 80, så skal indtjeningen nærmest 10-dobles i løbet af de næste 5 år, før at den kommer til at stige kurs, tror jeg. Mm. Så vi har, i Dansk Aktionærforening, der har vi, opererer vi med en tommelfingerregel, der siger price earning 25. Det er max. Ja, så er der gule flag, hvis den er over 25 price earning. Og jeg har selv en græns, der hedder 30. Jeg kan jo godt købe nogle aktier, der ligger mellem 25 og 30, men hvis det er over 30, så siger jeg nej tak. Okay. Lars Persson, jeg var også inde og kigge lidt på den her, og jeg lagde mærke til, at den var oppe 25% efter deres kvartalsregnskab i december. Mm. Altså, og den har også været ret kraftigt nede efter et andet kvartalsregnskab. Mm. Altså, de her sådan kæmpe, kæmpe udsving, nu ved jeg ikke, hvor meget du er inde i sektoren, men hvad er det? Hvad skyldes de? Altså, det lyder jo ret voldsomt. Jamen, det er jo det der med, at hvis man... At, altså, 80, når du har en P på 80, så er det jo, du er tæt på perfektion. Altså, du må ikke... Undskyld mig udtrykket, tisse ved siden af potten. Og det kan jo godt være, at markedsdeltagerne har haft nogle andre forventninger, eller det har de jo tydeligvis haft, siden aktien falder så meget. Så det skal man vide. Altså, at der er nogle af de der, og det har vi også set andre gange, når virksomheder bliver helt prisfast til perfektion, så skal der ikke meget til ned i regnskabet et eller andet sted. Så synes man, det er kedeligt. Et andet godt eksempel, altså, hvis man tager et dansk eksempel, synes jeg, Royal Unibrew. Så slemt var deres sidste kvartalsregnskab. Jeg lige sidder og læste det i går, bare fordi jeg sad og undrede mig, da jeg sad og kiggede i går på graferne sådan, og tænkte, hvad kan blive sjovt i år også, men hvad hedder det nu? Og der poppede Royal Unibrew ud, hvor jeg tænker, var det virkelig så galt, at den skulle falde så meget? Men det var jo markedsdeltagerne, det er jo ikke mig, der bestemmer. Så det skal man vide, at nogle gange så tager markedet, det er sådan meget, meget voldsomt at reagere, og så kan det også bare være nogen, der vælger at sige, jamen nu skal vi ud af aktien, fordi nu performer den ikke, som vi gerne vil have, eller vi vil neddrosle for eksempel sygehuse eller et eller andet, og det er jo også måske en mærkelig kombination, der gør, at folk har lidt svært ved at finde ud af, hvor den lige skal ligge i deres portefølje, så ja, god udsving, men hvis man tager sådan en historisk, hvis man lige zoomer ud og bare ser på en månedsgraf, jamen så handlede den i kurs 40 i 16, ikke? Og så var den op i 250 i 21, så det er jo, der er jo udvikling, og der er sket noget i det her selskab. Så har den ligget vandret i de sidste 2 år mellem 110 og 200, og det er jo lidt som sådan en Atari-spil, hvor den kører frem og tilbage, top og bund der. Og der kan man godt blive lidt søsyg, og det er jo mange procenter, hvis man har en alt for stor position i det. Så lad være med at købe igen. Læg ikke alle æggene i samme kurv, men overordnet, så synes jeg, det er en spændende udvikling. Og kigger man sådan lidt langsigtet på den og skærer det mærkelige fald, der var i efteråret af, så ligger den altså i en svagt stigende trend siden marts måned 22. Okay, så lyder det altså lidt om Sectra. Lad os hoppe til din nummer 2, Thorleif Jackson, fordi nu siger Lars Persson, at markedsdeltagerne, de kan hurtigt være ude med sablerne, når der sker et eller andet. Og det har man altså også været i DSV, som jo fik noget af et hug her i efteråret, da de lavede det her NIOM-samarbejde i Saudi-Arabien. Det er en aktie, du holder øje med i det nye år. Ja. Hvad er det, du holder øje med ved DSV? Altså, det er en gammel favorit. Det er et selskab, et af Danmarks bedste aktier. De har gjort det fortrinligt igennem rigtig mange år efterhånden, årtier. Og noget af det, de kan, det er at lave opkøb og integrere dem, og få frasoldt nogle aktiver. Og det har de gjort igen og igen. Og nu har de haft nogle år med konsolidering, hvor det er nogle år siden, de har lavet de seneste opkøb, og så er de fået trimmet forretningen og opkøbt en masse aktier osv. De er også en lidt speciel situation, hvor at de havde ekstrem høj indtjening under corona. Fragtraterne, de steg overraskende meget, og indtjeningen blev langt højere end forventet. Nu har vi så set sidste år, at omsætningen falder, indtjeningen falder. Der har ligesom været en række, kan man sige, dårlige nyheder, selvom de ikke har nedjusteret. Så har man ligesom vendt sig til at lidt kedelige nyheder fra DSV, og så kom den her historie med Saudi-Arabien, som ligesom gav aktien endnu et gok i nøden, og så faldt kursen jo helt fra 1.500 ned til 1.000. Og jeg tror bare, at der kan komme en del momentum og positiv feeling omkring DSV i det kommende år. Og det er noget at gøre med, at vi skifter fra at se faldende omsætning og faldende indtjening til igen at se lidt vækst. Måske kommer sammenligningstallene til at stige en smule. Og så er der også håb om, at der kommer nyt fra opkøbsfronten. Ja. DB Schenker, som de jo måske ikke har kigget på. Lars Persson og jeg havde fornøjelsen af Michael Vest Hyphold for et par uger siden herinde i studiet, og han sagde, at han ville ikke købe DSV, altså alene, eller i hvert fald en stor del af grunden til, det var det her ulmende spørgsmål om DB Schenker, fordi man ikke ved, hvor meget det skal koste, og hvordan det bliver finansieret og sådan noget, Thorleif Jackensen. Men det tænker du, det er en mulighed, det her. Det er ikke en risiko? Nej, altså hvis der er nogen, der kan regne på det og få det rigtige resultat, så er det DSV. Jeg er sikker på, at de vil ikke købe det, hvis ikke at de føler, at prisen er rigtig. De er ikke desperate. DSV har kun en markedsandel på, jeg tror, det er 3-4% i et meget stort fragmenteret marked. Ja. Så der er masser af andre muligheder. Så de er ikke desperate. De vil kun købe DB Schenker, hvis prisen er rigtig. Det har jeg tillid til. At de er disciplineret. Mm. Men de skal jo stadigvæk have finansieret det. Så hvis der kommer en stor aktietegning, så bliver man jo vel udvandet lidt som aktionær, eller det kan vel presse lidt prisen, kan det ikke det? Altså sådan, hvis du kommer med en stor aktietegning. Jeg synes, at hvis man analyserer deres seneste opkøb, så har de lavet det ved en lidt lille smule gældsætning, og så med en hurtig aktieudvidelse til markedskurs. Mm. Det har de gjort, da de købte Frans Mars, og også de sidste par gange. Ja. Og det tror jeg, man vil se igen. Mm. Så har de efterfølgende brugt den øgede indtjening til at tilbagekøbe aktierne, så de i dag har faktisk det samme aktietal, som de havde for over 20 år siden. Okay, selvom nej, de har lavet opkøb undervejs. Okay. Og nu har Mærsk jo været sådan meget i spotlyset her på det seneste, fordi der er højere fragtrater på grund af konflikten der i det Røde Hav. Er det også noget, der kan sætte skub under sådan noget som DSV, Thorleif Jackensen? Det kan jeg ikke rigtig vurdere. Jeg tror ikke, at DSV bliver direkte påvirket af hvad der foregår i Røde Hav, men måske indirekte. Det stiger i hvert fald i dag 2%, og man kan sige, efter det der gok i nøden, hvor vi alle sammen blev, eller i hvert fald nogen, først så stod vi, det bliver da spændende med Saudi-Arabien, men så var der jo sådan lidt sure ryster ude, og så forsvandt direktøren, eller man sagde, nu skal direktøren skiftes og sådan noget, og så blev markedet jo faktisk lidt ærgerlig, og i 23 var den oppe i 1.500, ikke? Og så røg den ned til 3.13, og så røg den helt ned til 1.000 der i oktober måned efter de her historier. Så markedsdeltagerne var jo ikke helt fortrolige. Så har de åbenbart snakket sig varme, eller i hvert fald er nogen fortrudt, at de har solgt, fordi aktien er så gået fra de der 1.100 til 1.200 nu, eller fra 1.000 til 1.200 nu. Så den ligger jo sådan, og for den brudt den her faldende trend. Forskellige modeller er gået i køb, der er også fart på den her stigning. Men spørgsmålet er jo, hvordan skal de finansiere? Jeg tror lidt, det er den her, hvordan skal de finansiere købet af DB, hvis Schenker, hvis det bliver dem, der får det? Fordi det er ikke sådan en lille aktieudvidelse. Det er trods alt et større milliardbeløb, man skal hoppe af baglommen, hvis man skal købe dem her. Så jeg tror måske, det er det, der holder aktien en lille smule tilbage, fordi en PE på omkring 14 er jo ikke dyrt, og så er det jo nemlig nogen, der er veldrevet, så sådan det. Yes. Det var altså lidt snak om DSV, som jo måske ikke køber DB Schenker. No one knows, nok kun DSV. Lad os hoppe til det svenske igen, Lars Persson, fordi Electrolux er en aktie, du holder øje med. Dagens Industri, sådan en svensk pendant til Børsen, vil jeg tro. De har også øje på aktien. De nævner den som en af de fem aktier, de har i fokus i 2024, fordi at Electrolux er i gang med sådan en omfattende sparerunde og nogle forhåbninger om, at forbrugerne de vil endelig have nye køleskabe og elektronik i det nye år. Ja, jamen, det er jo lidt den samme sang, som jeg sang her for noget tid siden, da vi var her mellem jul og nytår, hvor vi talte lidt om, hvad kunne blive anderledes i år. Det er, nu har vi rejst, og vi har kastet alle de der malerpensler og alt det der over hjørnet, men det kunne godt være, at det blev sådan lidt mere normal, new normal, ikke måske på den måde, men at vi gik lidt tilbage til det, vi plejede at gøre, sådan så at, jamen, så skal vi have et nyt køleskab, og det er jo en af de små investeringer. Der er også nogen, der hele tiden står af, men ja, Electrolux har haft det rigtig svært de sidste halvanden år, hvor de har måttet nedjustere. Det startede faktisk med komponentmangel, og at, ja, så kunne de ikke rigtig levere, og så har de måttet lukke en fabrik i USA osv. Så de er virkelig hårdt ramt, og jeg kan se her til morgen, der er Barclays startet dækning af dem, og de siger, uha, det er en af dem her, man skal undvige. Nu er det ikke altid, at bare fordi en eller anden bank skriver, at man skal gøre noget, så er det ikke altid, det kommer til at stemme, og derfor så er det også en af de aktier, der falder her til morgen. Men jeg synes netop, at i og med, at man er i gang med sådan et restruktureringsprogram og oprydningsprogram, jamen så kunne det godt være en af de her aktier, der lige pludselig vender rundt, og det er måske ikke lige i morgen eller i næste måned, men hold øje med de kvartalsregnskaber, der tøffer ind. Altså for nogle år siden var det sådan en som Husqvarna, den der laver alle de her haveredskaber, vi går og bruger. Og nu har de fået medvind på deres forretning ved, at vi lige pludselig alle sammen skulle have noget robotklipper, og så kunne de ikke skaffe komponenter og sådan noget. Så der var også lidt øffebøffe der. Men altså, der er interessante ting. Og så er køleskabsindustrien, det er ikke sådan en, hvor vi har rigtig mange konkurrenter. Der findes måske en håndfuld, eller deromkring i hvert fald. Så det er også det. Og så er det jo også bare det, at i og med, at der er flere og flere, der bliver middelklasse rundt om i verden, i Sydamerika, i Afrika, i Fjernøsten, jamen så er det også en af de første ting, ud over måske et fjernsyn, vi skaffer, det er faktisk et køleskab, så vi kan holde vores et eller andet koldt. Og det er det, vi ser. Så om så Electrolux har fat i Asien, tror jeg ikke, de er så gode til det. Nok mere med Sydamerika, de har, hvem der konkurrerer på det afrikanske kontinent, det har jeg ikke lige helt indblik i, men det er i hvert fald noget af det første, vi kan investere i. Som, hvad skal der til, for at du sætter tænderne i den aktie? Jamen, der skal jo have noget. Altså, jeg køber jo først, når det sådan begynder at stige lidt i en aktie. Jeg skal have lidt momentum, jeg skal have forhåbentlig måske et købsignal eller to, og vi kan jo godt se, at den bundede sammen med resten af markedet i oktober, så gik den fra 95 op i 110, og det gjorde, at den der, det virker jo ikke så voldsomt, men den der, det fik RSI til at gå næsten op i 80, og det var sådan fra 0 eller fra 10 til 80, det var sådan lidt for voldsom hysterisk reaktion, så, eller sådan, når man beregner det, så den fik for meget. Så nu skal vi lige sådan have en konsolidering og lige puste ud, og så skal vi sådan, så må den godt begynde at tikke op af. Og ser man sådan historisk på den, jamen så skal du tilbage, hvis du går tilbage sådan den 11 eller 13, så lå den i 140, så det er jo under det niveau, vi har nu. Mm. Og så har den toppet i sådan noget 225, så det er måske ikke sådan en buy and hold forever, fordi det er en industri, hvor at jamen, vi bliver ramt af forbrugerkonjunkturer rundt omkring, så ja, så det der, det er derfor, jeg tænker, at jamen, nu har den fået nogle bølgebanker røget ned, og så kunne den måske køre op i en, går man og drømmer højt, så 180, og hvis man drømmer rigtig langt og rigtig højt, så 220 igen, som den var i 22 i januar måned, ikke? Så sådan det, ja. Ja, okay, du drømmer lidt højt. Jeg kan se, DNB og JP Morgan har været ude og sagt henholdsvis 90 kroner og 100 kroner. Men det er godt, det er godt, du har drømmene med dig, Lars Persson. Ja. Lad os hoppe videre til Novozymes, Thorleif Jackson. Nu nævnte vi godt nok lidt, eller vi talte lidt om den her i starten af udsendelsen. Men det er en aktie, du også i hvert fald kommer til at holde øje med næste år, eller det her år er det jo. Og det tror jeg, der er mange andre, der gør. Er der noget specifikt, du kommer til at holde øje med? Det bliver spændende at se det første konsoliderede regnskab. Mm. Vi regner jo med, at fusionen den kommer på plads her i løbet af nogle uger formentlig. Og så kommer der nok et årsregnskab i februar, hvor man kan se hele balancen. Og det bliver også spændende at høre deres forventninger til de kommende år. Mm. Og vi har fået et spørgsmål ind på sms'en fra Berit i Esbjerg. Hun skriver, jeg har et spørgsmål vedrørende Novozymes og Christian Hansen, inden de fusioneres til Novonesis i første kvartal. Hvad vil der ske med prissætningen? Skal de sælges inden? Jeg har begge aktier på samme konto. Og nu nævnte du så lige, at du havde købt op, i hvert fald i Novozymes. Thorleif, så det her med at sælge inden, det tænker jeg ikke, at du tænker er sådan en fantastisk idé. Der er jo, ligger jo et købtilbud, så man får automatisk ombyttet sin Christian Hansen-aktier til Novozymes-aktier. Man får 1,53 nye aktier i Novonesis for hver Christian Hansen. Og markedet er så forholdsvis effektivt, at jeg tror ikke, der er meget at spare ved at købe Christian Hansen i stedet for Novozymes, så det er jo same, som jeg ser det. Mm. Og hvis du havde aktien, og så ville du så også tydeligvis beholde den, fordi du lige har købt ind i den. Ja, så ja. Når Berit spørger, om hun skal sælge den, så er det ikke der. Den vogn du på. Per, så Novozymes? Ja, en aktie for dig? Ja, altså nu er den løbet lidt op, og den skal lige have en pause her, ser det ud som om. Men det, hun skal tænke på, hvis det er, hvor mange aktier får hun, hvis hun både har nogle Christian Hansen og Novozymes, så kan det jo godt være, at det lige pludselig bliver en stor beholdning, hun får. Så alene af den grund kunne det jo godt være, at man måske skulle tage noget gevinst og løbe afsted, med mindre man gerne vil have dobbelt op på den måde der. Så det kan hun da overveje. Jo, den ser god ud, og den er spændende, og da Thorleif, han nævnte den her, så var jeg også, sidst han var herinde, der var jeg også enig med ham, at den stod lige til at skyde afsted, og Lav Svendsen var også vild med den. Så det er jo altid lidt, når alle lige pludselig bliver vild med den, så tænker man, okay, er der et eller andet, der er galt, men det virker jo ikke sådan. Nu har folk måske lige fået købt ind i første hug, og den var også meget shortet, så det er jo også det, at den der kursstigning har måske hjulpet nogle shorter af, eller gjort, at de lige trykkede på deres salgsknap. Så den ligger lidt stille nu, og det er vel egentlig hele den her fusion. Der skal jo komme en plan, der fortæller, hvad skal de gøre, og hvordan ser det ud? Og de nemme frugter er jo, at der skal ikke være fire bogholder, der skal måske være tre, ikke? Altså, der er jo en masse nemme indikationer, hvor jeg sådan er lidt mere nervøs på den lange sigt, hvor jeg kunne godt høre, at Thorleif, han tænkte, åh, det bliver godt. Men jeg synes, det er sådan lidt at blande ingredienser og enzymer. Jeg synes, det er lidt at blande pærer og bananer, men det kan jo godt være, at sådan en frugtsalat bliver rigtig godt, så det må vi jo se, om det bliver en vinderaktie de næste par år. Men på kort sigt kan jeg virkelig godt se, at der er mange synergier at hente i den. Det må jeg sige. Det var altså et svar til Berit, der havde skrevet ind til os på sms'en 42 42 03 21. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål til mine gæster her i studiet. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og nu skal vi til noget lidt andet, fordi den bedste danske aktiemål på afkast de seneste 20 år er, måske ikke særlig overraskende, Novo Nordisk. Og det ved du, Thorleif Jackson, fordi du har for nyligt undersøgt, hvilke danske aktier, der har klaret sig bedst fra år 2003 og frem til år 2023. Hvorfor har du egentlig gået historiebøgerne igennem og kigget på det? Der bliver snakket så meget om, hvad der er en god aktie og hvad der ikke er en god aktie. Og jeg synes, at konklusionen må være, at den bedste aktie, den er den, der stiger mest i kurs. Det er den bedste definition på succes og kvalitet. Og jeg lavede for 20 år siden en analyse af det danske aktiemarked, hvor jeg kiggede netop på, hvad for nogle aktier har klaret sig bedst de sidste 10 år. Og der kom jeg frem til en liste med 12 aktier, som havde slået markedet markant med mindst 5% over de foregående 10 år. Og dem pegede jeg på, at de kunne være en god investering. Og det sjove det er, at de har fortsat med at levere gode afkast også de sidste 20 år. Og de blev jo grundstenene til en modelportefølje, som kom til at hedde fundamentalporteføljen. Og den har så givet afkast på 19% om året siden over de sidste 20 år. Du skriver selv i analysen, at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, men alligevel så bruger du det jo nu, som du også siger, som en eller anden form for sådan en kvalitetsstempel på en aktie. Er det smart så? Altså, hvorfor giver det mening? Ja, altså, jeg er også selv fascineret af, at det lykkedes, så at sige, at man peger på nogle aktier, siger, at det her, det er nutidens vinder. Mit gæt, det er, at de også bliver fremtidens vinder. Og så ved man jo ikke, hvordan det kommer til at gå. Men det er jo bare at vise, at de bliver ved med at performe. Og derfor så vil jeg sige det samme i dag, at hvis du gerne vil pege på de bedste aktier, dem der også kommer til at klare sig bedst de næste 10 år, så skal du kigge på toplisten over de aktier, der har klaret sig bedst de sidste 20 år. Mm. Fordi så er der en ret stor sandsynlighed, i hvert fald i dine øjne, for at de også kommer til at gøre det godt fremover. Jeg kan måske nævne top 5. Jeg ved ikke, om alle folk er klar over. Jeg skulle jo lige til at spørge dig, hvad er så de bedste danske aktier de seneste 20 år? Jamen altså nummer 1, det var Novo Nordisk, med et afkast på omkring 24%. Og nummer 2, DSV. Nummer 24% per år? Ja. Ja, godt. Og nummer 2, DSV. Nummer 3, Ambu. Og nummer 4, Genmap. Og nummer 5, Koloplast. Så der har du et femkløver, som man måske kunne pege på som Danmarks fem bedste aktier. Mm. Og jeg har jo lagt lidt mærke til, at ud af de her fem aktier, så er det jo faktisk ikke dem alle sammen, du har købt, du har ikke Ambu, du har ikke Genmap. Hvorfor egentlig ikke det, så når du snakker om, at det kunne være godt sted at ligge og kigge på den her liste? Jeg tror, det er fordi, at jeg i bund og grund er value investor. Mm. Jeg kan ikke bare smide tøjlerne og så købe, uden at kigge på prisen. Og sådan et selskab som Ambu handler til eller andet 120 gange sidste års indtjening, eller 130 gange, eller 140 gange. Det er bare for højt for mig. Mm. Genmap, den ærger mig over, at jeg missede den. At det var en 100-dobling lige for næsen af en. Altså, det er utroligt, at man kunne gå glip af det. Problemet er nok, at det har været lidt svært at forudse. Det er, at de er i en branche, hvor man skal kunne kigge på en pipeline og prøve at gætte på, hvordan det kommer til at gå. Og der har de bare været meget, meget dygtige og heldige med at finde en blockbuster, der bare viser sig at sælge meget mere, end man havde forventet. Så, ja, det er altså deres læk, som de har sammen med Johnson & Johnson, der virkelig er deres super sælger. Jamen, fordi det der netop med at finde, hvad er det, der egentlig bliver vinderen, det kan vi jo bare tage et andet dansk medicinalselskab, som er på børsen, Lundbeck. Altså, hvor at, da den gik på børsen, der var det den aktie, du skulle have. I de tre år, ham der Janssen, Spunk Janssen, var der, der tror jeg, at den var mangedoblet sig, og vi var nogen, der festede, og vi slog aktiemarkedet med den, sammen med GN Store Nord, og enten var det Damgaard Data eller Navision, jeg kan ikke lige huske det, men det var piece of cake dengang. Men siden da, så er der jo aldrig rigtig sket noget i Lundbeck. Altså, de har jo ikke fundet det der gyldne korn, som Novo har. Altså, hvorimod hvis Novo måske ikke var fusioneret med Nordisk Gentofte, jamen, så var det måske slet ikke blevet den forretning, som vi ser i dag. Men så det er derfor, det er altså også meget held. Lad os bare sådan ligesom Offenheim, som vi jo har skrevet om, er en helt anden anledning. Men lige pludselig deres produkt, jamen det blev ikke rigtigt til noget. Mm. Turbotarget blev heller ikke til noget. Pharmexa blev heller ikke til noget. Altså du kan nævne en lang række af gravstene, der står i pharma-selskaberne, og hvis du går over på den anden side af sundet, så er der lige så mange, og hvis du tager over til USA, så er der endnu flere. Ja. Altså, hvis du laver en kirkegård over det, der er ikke... Ja, men hvis du laver en kirkegård over det, der ikke er lykkes, så er den jo meget større end den feststemning, der er over dem, der er lykkes med nogle ting. Så det skal man huske. Mm. Det er jo 0 og 1, som vi også taler om, og nogle gange så rammer du ved siden af, og det gør man faktisk i mange større tilfælde end ellers. Så det skal man bare huske som investor, når man investerer i de her selskaber. Ikke? Nu kan du se sådan en som Pfizer, den buller der ned af i øjeblikket. Ikke? Teva er også et godt eksempel. For nogle år siden, der var det bare, den forgældede sig så og købte for meget. Men der er bare snubletråd over for den der medicinalindustri, og det er derfor, det er så lidt unikt. Det der, at de der medicoselskaber, vi har som Coloplast og Ambu, jo egentlig alligevel har klaret sig sådan rigtig godt, ikke? Og så har vi så været heldige, at Genmap har rodet rigtig rundt i lykkeposen der, ikke? Mm. Ja. Så Olaf Jackson, lad os prøve at kigge lidt længere ned i den her liste, du har lavet. Fordi når vi kigger ned på 6. til 10. pladsen over de bedste danske aktier de seneste 20 år, så finder vi Per Aarsleff, vi finder Ringkøbing Landbobank, vi finder A.O. Johansen, og vi finder UIE. Det her, der er altså nogle af dem, som vi ikke snakker særlig meget om i Millionærklubben. Der tænker jeg blandt andet på Per Aarsleff. Hvad er det, der gør sådan den aktie særligt god? Hvad er det, de kan finde ud af? Jeg er glad for, at du nævner det. Altså, jeg synes, det er nogle rigtig gode aktier, de fem aktier, du lige fik nævnt der. Ja. Og det er også alle sammen nogen, der indgår i min modelportefølje for Dansk Aktionærforening. Og af samme grund. Mm. Fordi jeg ser det som branchevindere. De kan virkelig noget. Mm. Per Aarsleff er i en meget, meget vanskelig branche, entreprenørbranchen, hvor to af deres hovedkonkurrenter har haft enormt store problemer. Det er Højgaard, eller MT Højgaard, og så Pil og Søn, som gik helt ned. I den meget, meget svære branche, der er de lykkedes med at øge omsætning og indtjening utrolig meget. Altså, de har haft vækst på over 10% om året, over de sidste 20 år. Det er meget imponerende. Tænker du, det er noget, der fortsætter, eller... og de har ikke været ramt af stigende renter og alt muligt? Ja, jeg tænker, det fortsætter ikke, fordi de er en branchevinder, og de gør det altid lidt bedre end konkurrenterne. Og det tror jeg, de vil fortsætte med. Ja, de er med i nogle gode projekter, ikke? Altså, de er med i de store projekter, og det er jo egentlig sjovt at tænke på en gang, hvor vi er et rigtig entreprenørland med Monberg, Thorsen, Højgaard og Rasmussen og Schütz og you name it. Men lige pludselig, så er vi blevet overhældet af alle mulige andre. Så det er jo, vi har et selskab tilbage, det er jo P. Aarsleff, ikke? Altså, vi har selvfølgelig også MT Højgaard, men det er jo ikke... De er jo ikke så lige så internationale. De sælger jo deres internationale forretninger og skrumper faktisk, ikke? Så det er åbenbart en meget, meget svær branche at være i. Så hatten af for Per Aarsleff, altså. Men der er jo også stor volatilitet. Jeg står lige og kigger på deres kursudsving. Altså, i 22 var startet i året i 300 og endte i 180, ikke? Og i maj 23, der var de i 340. Så det er jo altså også gynger og karuseller. Så det skal man vide. Og kigger man sådan historisk på det, jamen så var det også selvfølgelig under corona, der tog den også et styrtdyk ned under 150 og kom som tilbage igen. Så der skal man også have is i maven, eller også så skal man i hvert fald huske en gang imellem at tage overkrydderne af for igen at kunne genkøbe den her, hvis man har en stambeholdning, lidt ligesom nogle af vores investorer har herinde med, at man kører med en stambeholdning og så af med og på med noget, ikke? Så det er det. Mm. Og lad os prøve at kigge lidt ned i den her liste også. A.O. Johansen, jeg tror, han hedder Brødrene A.O. Johansen. Allerede der, at jeg er usikker på, hvad den helt præcis hedder, siger noget om, at vi ikke snakker særlig meget om den 12F Jackson. Det er sådan noget byggevaregrossist. Jamen altså, det er da måske det bedste eksempel på en støvet aktie, og med et underligt navn, der er næsten umuligt at udtale eller skrive. Hvis man tænker tilbage på Peter Lynch, så er det jo sådan en aktie, han ville kunne lide, fordi det er en kedelig aktie i en kedelig branche med et kedeligt navn. Og det er nogle gange det, der skal til for, at en aktie, den kan være uopdaget og blive ved med at have en konkurrencefordel igennem rigtig mange år. Mm. Og det tror jeg, A.O. Johansen er et eksempel på. Hver gang jeg analyserer den, så må jeg bare tage hatten af for, at de har bedre marginer end konkurrenterne, de har god vækst, og de har en god kapitalallokering, og de er aktionærvenlige. Hvad er deres konkurrencefordele? For jeg tænker, der er vel mange sådan byggevaregrossister rundt omkring. Altså, hvad jeg tror, de har fokus på service, og på at holde styr på omkostningerne. Og det er det, der kendetegner et godt firma. Mm. Er det også en aktie? Køb billigt og selv dyrt. Altså, godt just købmandskab, skal jeg sige. Yes, ja. Ja. Er det en aktie, du ville købe ind i på nuværende kursniveau også? Nu har jeg den ikke lige frem. Jeg ved ikke lige, hvad den koster. Det kan være, du har den. Den lukkede 69,90 i går. Jeg vil bare sige, den lå i 130 i januar 22. Ikke? Så igen er det jo en af de der... Den small cap aktie, midt cap aktie, der har fået nogle bøllebank, fordi at byggeindustrien er gået i stå. Jamen, skruer vi bare lidt op for, at vi skal have nye vandhaner, og vi skal have en VVS-mand ind og lægge nogle nye rør. Jamen, så er det jo netop denne her, eller jeg tænker også på lidt solar, den har ikke lige... De begge to har fået nogle bøllebank, og nu er de jo... Nu er konkurrenten Sannis Stål jo, der lå i Aalborg, blevet købt af en af konkurrenterne også, så det er jo en branche, der også konsoliderer sig lidt. Mm. Så jeg synes, den er mega interessant, ligesom Tolaf. Jeg tror, den handler til en price earning under 8. Ja, 5 og, har jeg. Og igen, der er ingen analytiker, der følger selskabet. Mm-hmm. Så der kører du altså under radaren, og du har den lidt for dig selv. Lidt uopdaget god aktie, vil jeg sige. Det der udfordring, det er vel, at familien ejer så meget. Jeg mener, gennem et schweizisk selskab, hvor ejer de omkring en 60%, ikke? Så frit flow ude i markedet er heller ikke så stort. Okay. Så det er der udfordringen. Men et rigtig spændende selskab, som vi ikke har holdt så meget øje med. Men det er det jo nogle gange, de der midcap-aktier. Man kommer ikke ned i materien, og slet ikke i small cap, vel? Medmindre der sker noget helt voldsomt. Så der ligger jo nogen og flyder rundt derude, der er ret spændende. Mm, det kan være, vi må skrive os det navn bag øret. Yes. Vi har lige fået et spørgsmål ind på sms'en, som jeg håber, vi kan nå her det sidste minuts tid. Det er til dig, Thor Leif. Der bliver nemlig spurgt, det er Janne, der spørger, vil du investere i Genmab nu? Nu nævnte du lige, at det var sådan en aktie, der var strøget forbi din næse, og den er bare flået op, så det synes jeg, det kunne være en meget fin måde at runde af på. Det korte svar er nok nej. Nej, hvorfor ikke? Jeg ser det lidt som sådan en one-trick horse. Altså, de har haft ramt én blockbuster, og det kan godt være, der kommer flere, men det kan også være, der ikke kommer flere. Mm. Så det her med, at den tidligere har været i kurs omkring 3500, nu ligger den omkring kurs 2200 eller sådan noget i den stil, det er heller ikke noget, der får dig til at tænke. Det kunne godt være. Altså, det er jo helt forkert måde at tænke på. Mm. at skulle en aktie være billig, bare fordi den er faldet i kurs, det er simpelthen en misforståelse. Der vil jeg nævne, at jeg engang købte iData, dengang i min grønne ungdom, fordi den var faldet 80% i kurs, så tænkte jeg, nå, så skal den jo bare stige fra 200 til 1000, så bliver den femdoblet. Men sådan kom det ikke til at gå. Den gik hele vejen til 0. Det kommer Genmap ikke til at gøre, men det er ikke sikkert, at den kommer tilbage. Godt. Du vil altså ikke sætte dine fingre ind i Genmap, og med de ord, der tænker jeg, at vi skal sige tusind tak til dig, Thorleif Jackson fra Jackson Familie Invest. Tak til dig, Lars Pearson, og også tak til Jakob Ranum, der fik det hele til at køre ud i teknikken. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.